řekla Luna. Vezmu tam Atropos, řekl Thanatos a vzal si plášť. Vem nás tam všechny, ozvala se znovu Luna. Chronos ji taky musí poznat. Gaia, další z převtělených. Zeptal se Norton. Snad to už někde zaslechl, duch Gawain mu přece říkal. Zelená matka, vysvětlila Luna. Příroda. Ano, to bylo ono, Gaia změnila dítě na Gawainovo a proto vznikly ty problémy. Nortonovi se okamžitě limit 3 osob vytratil z mysli, chtěl se potkat s touto mocnou, ale chybující bytostí. Vyšli ven, na místo pro parkování, chráněné 2 chimérami. Byla to fakticky nádherná zvířata. Kousek dál byla celkem malá ohrada. Pásl se tam nádherný bílý hřebec. Mortisi, zavolal Thanatos. Bělouž zvedl uši a zavětřil. Byl to opravdu báječný kůň, s lesklou srstí a silnými svaly, měl křídla a roh, vypadal jako druhý Alicorn. Norton si vzpomněl, že tohle je kůň smrti, oš, který nosil Thanatose za jeho prací. Potřebujeme vozidlo pro 4, k zelené matce, řekl koni Thanatos. Mortis si stoupil na silnici a proměnil se na bílou limuzínu. Norton zalapal po dechu. Ale, vždyť je to stroj. Protestoval. Thanatos si ještě více přitáhl kápy. Lebka pod ní se zašklebila. Mortis je výborný oř, ale asi není tak pozoruhodný jako tvůj malý prsten. Otevřel dámám dveře. Stisk. Sningovi se to srovnání fakt líbilo. Taky měl schopnost měnit se z neživé formy na živou a naopak. Norton obešel auto, vzadu si všiml pochromovaného nápisu Mortis. A to si myslel, že Alicorn je nějak pozoruhodný. Když se spojila věda a fantazie, výsledky opravdu neznaly hranic. Otevřel dveře a nastoupil. Zjistil, že sedí na zadním sedadle vedle Clotho. Bezvýrazně pokrčila rameny. Chci se gelíbit, vysvětlila. Jistě. Osud měnil tváře, jako měnili ostatní šaty. Vypadalo to jako dvojité rande, Thanatos s Lunou rozhodně byli více než přáteli a on s Clotho, no, co na tom záleželo. Smrtelný život už si prožil a teď má před sebou něco zcela nového. Auto se pomalinku rozjelo. Nikdo ho neřídil. Otočilo se a vyrazilo kupředu prostorem a hmotou. Svět se kolem nich jen míhal ve změti barev. Pak se jízda zpomalila a auto vjelo do velké brány obrovské zahrady s nádhernými stromy a malými průzračnými jezírky. Bylo to místo, za které by nejeden milionář dal všechno, jen aby tu mohl chvilku být. Nad obzorem se vynořil tmavý bod a rychle se zvětšoval do obrovského stínu. Norton vyhlédl z okénka, aby to lépe viděl. To je přece, noh, řekla Luna klidně. Největší z ptáků. Gejich pár má, aby ochránila své panství před pobudy a magickými zvířaty. Je až nepředstavitelné, jak se jí podařilo zachránit tyto nádherné ptáky. Pták noh se přiblížil až k ním, křídla zakryla skoro celý horizont. Snesl se na auto a zatěl do oken drápy. Ani je snad necítil, jako by byly něco míní než myš, je zdvihl a vynesl je do výše. Jeden z drápů byl zrovna u Nortona a tak si ho obdivně prohlížel. Byl od střechy až k podvozku, vypadal jako nejčistší ocel. U nohy měl stopu v průměru a pravidelně se zužoval do ostré špičky. Tohle to byl teda kus ptáka. Luna se opatrně otočila k Thanatosovi. Ke nás zkouší, poznamenala. Myslím, že by ses jí měl představit, jenom aby si ji ujistil. Ale opatrně, rychle řekla Clotho. Jsme teď opravdu vysoko. Opatrně, souhlasil Thanatos. Natáhl se a jemně se svým kostěným prstem dotkl jednoho z drápů. Tak sebou trhl, v autě to bylo cítit. Ucítil dotek smrti a to byl dotek, který už stál za pozornost. Pomalu se snesl dolů a položil auto opatrně na silnici. Pak se rychle ztratil. Norton si uvědomil, proč to mělo být jemné. Thanatos toho ptáka mohl jednoduše zabít, ale pak by se zřítili na zem. Tak noha jenom varoval a ten, když poznal sílu, která byla mnohokrát větší než jeho, radši se vzdal. Ale vyvstal nový problém. Sformoval se mrak, začalo pršet, foukat vítr, mrznout a nakonec sněžit. Zprava vybafnul obláček dýmu a páry a pak se roztavil kámen a stekl dolů. Láva netekla rychle, ale byla sakra horká, všechno, čeho už dosáhla, schořilo na popel. Sníh se bortil do sebe a vytvořil takovou břečku, že se skrz ní nemohli dostat. Slot ho zatřásla hlavou. G. Povzdechla si, asi jako by napomínala neposlušné dítě. Mortisi, sleduj mé vlákno. Natáhla prst a z konečku jí vyšlehlo tenké vlákno, prošlo sklem a ztratilo se v mlze před nimi. Mortis se ho držel. Vlákno je provedlo přes relativně bezpečné území, mimo silnici a po náspu, který držel lávu mimo. Auto zrychlilo, aby mohlo přeskočit příkop, který se tam objevil, a pak rychle zpomalilo, aby vybralo zatáčku, kterou provedlo vlákno. Teď mířili přímo proti tomu největšímu proudu lávy. Nortonovi to připadlo velmi hazardní, zvláště když byla skoro nulová viditelnost, ale vlákno osudu vědělo přesně, kam jít. Bylo to samozřejmě součástí práce osudu, vědět, jak se příroda zachová. Projeli úspěšně mezi sněhem a lávou, dost blízko k oběma, někdy se museli zastavit, někdy se zas rozjeli rychlostí blesku, ale nakonec dosáhli suché cesty. Osud přírodu přece jenom přelstil. Norton najednou cítil silnou potřebu nadýchat se čerstvého vzduchu. Jeho žaludek se bouřil a mozek mu chtěl vyskočit z hlavy. Úha, kdyby jsme mohli na chvilku zastavit. Řekl, Luna se ohlédla. Zase G, všichni to cítíme. Není cesty, jak to zrušit a zastavení nepomůže. Je to její specialitka, blesková chřipka. Pomalu zelenala. Nakonec se Nortonův žaludek sroloval a vyskočil. Slotho, která seděla vedle něho, se už bolestí ani nemohla hýbat a Thanatos vypadal tak zle, jak jen kostlivec může vypadat. Slotho se k němu naklonila a zašeptala. Je to na tobě, Chronosi. Oha. Norton vzal hodiny a změnil písek na modro. Rychle poskočili a všechno se ztratilo. Vzal své přátele 5 minut do minulosti, jeho budoucnosti, před chvíli, než se nemoc začne projevovat. Slotho se zhluboka nadechla. Díky, Chronosi. Dívka nesnáší, když vypadá ve společnosti špatně. Vytáhla malé zrcátko a trochu se upravila. Nenapadl pravidlo 3 osob, dokud se nezdvojil. No asi to udělal, protože poskočili v normálním světovém čase. Všichni budou zdvojeni asi tak na 5 minut, ale vybral čas opatrně, takže už budou daleko, když to staré auto přijede a zmizí. A nebo by to druhé mohlo být zpětně vymazáno. To by limit 3 osob vyřešilo. Pořád toho ještě hodně musel pochopit. Teď už byli přímo u paláce zelené matky přírody. Vypadalo to, jako by byl postaven z přírodních materiálů. Obepínaly ho velké kmeny, listnaté, s potůčkem obtékajícím dům. Ze všech koutů se ozývaly různé zvířecí skřeky a často byla i zvířata vidět, králící, hranostajové, lizardi a jeden elf nebo dva. Bylo to očividně sídlo matičky země. Auto se zastavilo, oni vysedli a Mortis se změnil zpátky na oře a odklusal na nedaleký trávník. Opravdu seděli uvnitř tohoto koně. Norton zatřásl hlavou a zavzpomínal na časy, kdy kempoval po parcích. Pak vešli do domu. Gaia je hned uvítala. Byla to mocná žena středních let s korunou z podzimního listí a s šaty z čerstvých větviček, svázaných vlákny, zelená byla očividně její barvou. Norton jakoby kolem ní viděl auru síly a odpovědnosti, nebylo to žádné nevinné stvoření. Jestli byla zelená barvou přírody, jak si všiml, a černá byla barvou smrti, bílá pak jeho vlastní, jakou barvu měl osud. Máme nějaké trable, G, začala clot ho bez pozdravu. Satan ošálil Chronose a ten vzal jeho démona zpět do minulosti, aby zničil Lunu. Je to v podstatě nemožné kvůli paradoxu, ale je tam časovaná bomba. Nemůžu ji najít. Gaia se otočila k Nortonovi. Omlouvám se za svou chybu, řekla. To nedávalo smysl. Asi si vzpomněla na chybu s odleněným dítětem. To nic, řekl Norton. Věděl, že vlastně nebýt této chyby, nestal by se tím, čím byl dnes. Gaia se otočila k Slotho. Ukaž mi to. Slotho natáhla ruce, mezi nimi spleť vláken. Gaia se na ně podívala. Můžu. Zeptala se. Jistě, odpověděla Slotho. Gaia udělala rukama malé gesto a vlákna se změnila, všechno se změnilo. Z vláken se staly spletité stonky pokryté listím a 5 lidiček tam stálo a byly menší než myš. Stonky se spletly do nové komplexnější sítě. Všechno souviselo v nějakém smyslu se vším ostatním. Jistě, tohle to byl základ reality, anebo realita základu a osudu, a všechno to nemohlo nikoho překvapit, když si uvědomil, že to je panství přírody a osudu. Gaia se prošla mezi nimi. Tady to je, řekla. Tady se ta vlákna skřížila. Ostatní ji obstoupili. Norton viděl úzké stéblo, takovou travinu, která byla omotaná kolem hlavního stonku, se trochu pohnula z normálního směru, takže ji křížila v jiném místě. Vypadalo to zajímavě. Slotho se zamyslela, stonky se rozšířily, až se ta větší zvětšila do šířky dospělého člověka a malá byla tlustá tři palce. Prohlédnu si tu tenčí, řekla Gaia. Ta je sice mrtvá, ale věřím tomu, že je klíčem k tomu všemu. Udělala gesto. Kolem toho malého se objevila zářící aura a označilo se místo, kde bylo vlákno přerušeno. Barevné světlo stonek rozdělilo na několik menších vláken, každé jiné barvy. Tady, řekla Gaia a ukázala prstem na tmavou skvrnku na vlákně. Spektrograf to ukazuje. Otrava. Nebezpečné. Zeptala se Clotho. Gaia se zamračila. Je to kyanid, ale to bylo před promísením. A bylo to chemicky zneutralizované, a tak ten účinek na člověka minimální. Pár hodin nevolnosti, ale víc nic. Proč by chtěl Satan neutralizovat existující jed? Řekl Thanatos. Slotho se podívala na větší z vláken. Ops, řekla. Tak nakonec jsme to aspoň našli. Co je to za divnou věc? Gaia se na ní podívala s očekáváním. Ty něco o otravách víš? Ne, já ne, řekla Slotho. Tady Lachesis to může vysvětlit lépe. A změnila se do středněvěké podoby. Neposílám lidi do záhuby o nic víc, než je Thanatos zabíjí, řekla Lachesis. Spíše splétám jejich vlákna. Někteří smrtelníci musí být úspěšní, jiní ne. V tomhle neexistují žádná pravidla. Má práce se nezaměřuje na jedince, ale na celou populaci. Proto musí být někteří ze starších mužů odváti, aby uvolnili místo mladším, úspěšnějším ženám vynikajících kvalit. Takže byl nešťastnou náhodou otráven, spíše vlastní nepozorností. Spolkl pilulku obsahující kyanid a zemřel ve svých 62 letech. Byla to malá ztráta pro svět, protože nebyl moc dobrý. Kyanid, řekla Luna zamyšleně. Pamatuju si. Ano, přesně to, souhlasila Lachesis. Tomu nerozumím, řekl Norton. Lachesis se na něho podívala. Je to tvoje budoucnost, ale myslím, že to potřebuješ vědět. Starý senátor tenkrát v úřadě zemřel, takže byly vypsány předčasné volby. Luna se jich zúčastnila se stranou sil dobra a zvítězila. Tento úřad teď spravuje. Luna je senátor. Zeptal se Norton překvapeně. Možná, že o tom už předtím slyšel, ale vykouřilo se mu to z hlavy. A jaký, řekl Thanatos a pýchou se celý nadmul. Teď sice není senát v provozu, takže v novinách o ní nic není, ale normálně je tam toho hodně. Poprvé byla zvolena před 8 lety a teď je už velmi dobře zavedená a má dobrou základnu voličů. Možná, že se jednou stane naším prvním ženským prezidentem. Ještě jsem nic nerozběhla. Protestovala Luna zmateně. Norton byl také zmaten. Byl v přírodě tak dlouho pryč od politického dění, že nikdy o senátorce Kaftan neslyšel. Ale jak zničíš Satana svým konečným úderem, budeš stát v čele, řekla Lachesis. Vidím to ve vláknech. Není divu, že Satan Lunu přímo nenáviděl. Silná a mocná žena, politická osobnost spolčena se samotnými převtělenými, obdarována magickými schopnostmi po svém otci, byla v nejlepší pozici zničit jakýkoliv Satanův pokus. Měl asi něco na mysli a tak se jí chtěl zbavit, aby se mu to podařilo. Takže ten démon, kterého jsem donesl nazpátek, zneutralizoval otrávenou kapsli a původnímu senátorovi se nic nestalo, dokončila Lachesis. Takže jak si ji vezme, nezemře, zůstane v úřadě, nevypíšou se zvláštní volby a Luna nevyhraje. Bude jenom menším úředníčkem, nestane se senátorem a nebude mít možnost Satana zastavit, až k něčemu dojde. Velmi chytré. Ale přece může vyhrát v normálních volbách. Proti připraveným politikům. Nemá šanci. Senátor musí dřív umřít, aby mohl křeslo předat. Lachesis se už klíbla. A i když se ho nějak zbaví, nebude to lepší. Vzít úřad o 4 roky později není to samé jako vzít ho hned. Je to důležité kvůli postupům a vážnosti, zvláště ten postup, který jí dá vedoucí senátu a ona si tak získá autoritu. Luna to křeslo musí vyhrát přesně, když ho vyhrála, a to znamená, že tu kapsli musíme vrátit dříve, než si ji senátor vezme. Ale vždyť to je vražda. Zakřičel zděšený Norton. Ano, my si hrajeme s životem a smrtí, řekla Gaia a významně pohlédla na Thanatose. Ale jenom v zájmu dobra, dopověděla Lachesis. Je vražda, která jenom vrátí věci minulé do jejich kolejí, opravdu vraždou. Norton byl zmatený z nešťastný. Někoho vědomě otrávit. Podívej se na to takhle, řekla Lachesis s úšklepkem. Víš, kolik lidí bude vědomě otráveno a umučeno, zabito a doslova propadne peklu, jestli se satanovým lidem podaří volby vyhrát. Ne, řekl Norton. S politickou silou může Satan prohlásit uctívání Boha za zločin trestaný mučením až do odvolání. A tak všichni ti, kteří nejsou dost dobří nebo dost silní, aby takové mučení vydrželi, a to je nejhlavnější, se stanou vyznavači Satana a rovnováha sil se posune na jeho stranu. Bude mít svůj způsob života a posmrtného života a nikdo zlu nebude stát v cestě. A v té době smrt jednoho ze senátorů nebude znamenat vůbec nic, protože dobro bude mrtvé. Ale vždyť to by byl konec světa. Norton byl najednou až po uši v problémech. Jestli uděláme zlo ve jménu dobra, proč se prostě nepodíváš do pekla, abys viděl, jak je Satan silný? Zeptala se ho Gaia. Její oči zářily modří oblohy z oblaky nad obzorem. Cože? Je možné navštívit peklo. Jsi přece převtělený, teď můžeš dělat téměř všechno. A ani Satan ti v tom nemůže zabránit. Norton se zamyslel a zjistil, že aby zjistil, jak je Satan zlý, nepotřebuje vidět peklo. Neměl zabíjení rád, ale bylo pravda, že vracení minulosti bylo problematické. Byl by vinen z vraždy, kdyby nevrátil historii tak, jak byla, včetně té smrti, která se stala v jeho časovém úseku. Kdyby nechal historii být i se všemi smrtmi, bylo by správné nechat Satana, aby pomalu začal rozhodovat nad životem každého člověka. Když se na to tak díval, otrávení senátora už nebylo až tak špatné. Nelíbila se mu představa, že by se stal nástrojem senátorovi smrti, ale přesto tomu dával přednost před zlem, které by Satan nastolil, kdyby senátor žil. Vypadalo to, že si vybral malou věc, která stála svět opravdu málo, odstřižení jednoho z vláken ve prospěch ostatních. Musel uznat soud ostatních převtělených, kteří už sloužili déle než on a kteří měli více zkušeností se satanovými kousky. No, tak vám přece jenom pomůžu vrátit historii. Vezmu vás zpátky do času, kdy ten démon zastavil se, když si vzpomněl na limit 3 osob. Ale já se tam nemůžu vrátit, protože už jsem tam jednou jako Chronos byl. Je tu možnost, řekla Gaia. Ale není to žádná sranda. Z ničeho tady mi není do smíchu, souhlasil Norton. Z ničeho, přitakala Gaia. Nemůžeš se vrátit přímo do toho času. Ale můžeš se vrátit na místo, které je dál než tvůj uplynulý čas a tam se zastavit a... Počkej. Počkej. Jsem totálně ztracen. Je dál než co. Luna k němu přišla a vzala jeho ruku do své. Jsi tu nový, přestože tě známe už roky. Zapomínáme, protože jsi byl vždycky tak moudrý a tak zkušený. Vysvětlím ti to, zatímco oni najdou přesně a to nejlepší místo. Odvedla ho k jinému stonku a tam se posadili na zem. Byla opravdu hodná a přímo z ní čišela autorita. Přes svůj věk pořád vypadala velmi půvabně. Norton si uvědomil, že se smrti nediví, že ji tak miluje. Čas je objektivní, řekla Luna, a subjektivní. Plyne pro svět a plyne pro tebe a i když jsou vlastně opačné, pro tebe jsou oba rovnocenné. Když pro tebe uplyne den, pro svět taky uplyne jeden a tento poměr drží rovnost obou časů. Takže jestli je to tak 6 hodin, co jsi ztratil Satanova pomocníka, ve tvém časovém měřítku, na zemi od té chvíle uplynulo stejné množství času. Nemůžeš se tam vrátit i s těmi 6 hodinami a pak se tam zdvojit, to je součást toho limitu. Norton zavrtěl hlavou. Už tomu začínám skoro rozumět, když mi to takhle říkáš. Usmála se. Skoro. Dozvíš se o tom víc, až si to sám vyzkoušíš. No, něco bych ještě potřeboval vysvětlit. Co máš na mysli? Za prvé, mohu se zdvojit, už jsem to udělal více než jednou. A tak, zdvojit jednou ano, ale to druhé zdvojení je už poslední. Ano. ale když můj normální život je jedno a můj nynější pospátku je druhé, to, že jsme ti řekli. To bylo nedorozumění. Tvůj první, smrtelný život se nepočítá. Jenom tvůj nynější, převtělený. Se sebou samým, smrtelným, už nemáš nic společného a to je důvod, proč jsi k paradoxu imunní. Tvůj normální zpáteční život je jedním a tvůj skok do minulosti je druhým. Ale už jsem se zdvojil, setkal se se sebou samým, dřívějším Chronosem, vlastně jsem ho zachránil z likvidace. Našpulil Arty. To je zajímavé. Ale taky to nenarušuje limit tří osob. Nezáleží na tom, kde se zdvojíš, jestli se se sebou potkáš anebo ne, prostě se nemůžeš strojit. Přikývl. Ano, tak teď tomu rozumím. Ale jak je to s těmi 6 hodinami? Bylo to určitě mnohem déle, než když. Spočítala jsem to, zavolala Lachesis, která je trochu poslouchala. Tvůj čas v satanových hrách se nepočítá, jenom tvůj čas je důležitý. Spal 3 hodiny, se satanem si mluvil 30 minut a se mnou 1.5 hodiny, než jsme se rozhodli jít se poradit s Lunou, to bylo před hodinou. Dohromady 6 hodin. Aha, řekl Norton, překvapen přesností jejich odhadů. Jistě, vždyť to byl osud, paní vláken života, byla to její práce. Právě teď, začala Luna opatrně, ti stačí vědět, že těch 6 hodin je pro tebe nepřístupných díky posunu času, ale můžeš to narušit extranormálním měřením. Dobrá, přistanu o 7 hodin později a co? A otočíš hodiny, řekla. Musíš obrátit čas a vzít s sebou celý svět. A to tě dostane do toho samého místa, v jakém jsi byl, měl bys být, budeš, pro tebe, když ten čas prožiješ jako Chronos. Prostě tu chvíli přeskočíš. Myslíš, že tím vymažu, cokoliv jsem předtím udělal? Věříme tomu. Je to riziko, jestli se v normálním světě stalo právě něco důležitého, ale Lachesis v tom nevidí problém. Ta část se pro tebe asi nikdy nepřihodila, protože jsi už vlastně přemístil, takže se nic nemůže stát. Nortonovi se znovu zatočila hlava. A jak víte, že můj takzvaný normální Chronos to taky neudělá? Zeptal se. Možná, že se tak trochu strojím. Je to teoreticky možné, ne, připouštím, že ano, souhlasila se zřejmou odmlkou. Může se něco stát, říkáme tomu obraz v obraze, je to, jako když naproti sobě postavíš zrcadla. Ale je to tak nepravděpodobné, že tomu ani neříkáme limit 3 osob. Naše pochopení toho je trochu omezenější než to tvoje, asi ti nerozumíme dobře. Ať je to jakkoliv, víme, že když změníš čas celému světu, na těch 6 až 7 hodin, dosáhneš momentu, kdy se ti démon ztratil, zrušíš tam svou cestu a zlikviduješ démona dříve, než něco začne. Pak si můžeš odpočinout, se světem otočeným k normálnímu času, bude zlo zažehnáno a ochrana 3 osob už nebude působit žádný větší problém. Vrátíš satanův pokus. Ale co když? Když se do toho času dostaneš v normálním životě. Věřím, že to prostě přeskočíš a tím se tomu vyhneš. Limit 3 osob by tě neměl poškodit, spíš ti způsobí nesnáze, jestli jsme to zvážili správně. Jo, vypadá to celkem dobře, řekl. Díky, senátore. Luno. Myslím, že teď vím, co mám dělat. Díky ti, řekla a položila na hřbet jeho ruky svou s chladnými prsty. Je to můj úspěch. Co se snažíš zachránit? Norton se podíval na ostatní. Lachesis se dívala na něho. Už jsme to našli dost přesně, řekla. Můžeme ti dát souřadnice. Jsi připraven zachránit svět od satana, Chronosy. Norton se zhluboka nadýchl. Doufám, řekl. -11. Utktábzob.